1799. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 czerwca, jest 17. Serwis Trójki, Filip Jarek. Jest porozumienie między rządem a Solidarnością w sprawie m.in. emerytur pomostowych i dodatkowych pieniędzy dla pracowników domów pomocy społecznej. Polska przyjmuje ze spokojem decyzję Komisji Europejskiej w związku z ustawą powołującą komisję, która ma zbadać rosyjskie wpływy, oświadczył minister Szymon Szynkowski-Welsenk. Trwa znakomita pasa Igi Świątek. Polka awansowała do półfinału wielkoszlamowego turnieju French Open. Kwestie dotyczące emerytur, dofinansowań, wynagrodzeń oraz funkcjonowania związków zawodowych to niektóre obszary uregulowane w porozumieniu zawartym dziś w Stalowej Woli między rządem a Solidarnością. Stronę rządową reprezentował premier Mateusz Morawiecki, a stronę związkową przewodniczący Piotr Duda. Stronę uzgodniły m.in., że uchylony zostanie wygaszający charakter emerytur pomostowych. Zdecydowano również, że domy pomocy społecznej otrzymają dodatkowe środki na wynagrodzenia dla pracowników. Zapisano też na przykład nagrody specjalny dla nauczycieli w wysokości 900 zł. Szerzej o porozumieniu piszemy na portalu polskieradio24.pl. Na poniedziałek zaplanowano spotkanie ekspertów, na którym jest spodziewane zatwierdzenie pakietu dla 5 krajów, w tym dla Polski, w wysokości 100 milionów euro za straty związane z nadmiernym importem z Ukrainy. Dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia, Beata Płomecka. Polska ma być największym beneficjentem i otrzymać 40 milionów euro. Do tej pory nie zwoływano narady ekspertów, bo nie było wiadomo, czy będzie zgoda na wypłatę pieniędzy dla rolników z Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier. Komisja liczy na zatwierdzenie tego pakietu, bo proponuje także wsparcie finansowe dla pozostałych krajów w wysokości 330 milionów euro, między innymi na rekompensaty w związku z suszą. To ma przekonać je do zatwierdzenia pakietu dla Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier. Sprawa ostatnio była w zawieszeniu, bo zakwestionowało ten pakiet 13 krajów na czele z Francją. Mówiły one o nierównym traktowaniu i domagały się wyjaśnień. W ubiegłym tygodniu na spotkaniu unijnych ministrów rolnictwa komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski przedstawiał szczegółowe dane. Pokazywały one, że nadmierny import z Ukrainy wpłynął negatywnie przede wszystkim na sytuację w krajach frontowych, czyli w Polsce, Bułgarii, Rumunii, na Słowacji i Węgrzech. I to im potrzebna jest pomoc. Ale informował też wtedy, że będzie pakiet wykorzystujący pieniądze, które jeszcze są w rezerwie kryzysowej dla pozostałych państw. Komisarz mówił mi wtedy, że jest blisko do decyzji. Teraz już wiadomo, że jest ona spodziewana w poniedziałek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk oświadczył, że celem powołania Komisji do spraw rosyjskich wpływów jest zbadanie i ograniczenie rosyjskich wpływów w Polsce i Europie. Wiceszef Komisji Europejskiej Waldis Dąbrowski poinformował na konferencji prasowej po posiedzeniu komisarzy, że Bruksela rozpoczęła postępowanie przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa w związku z ustawą powołującą komisję. Podczas konferencji prasowej w Sejmie minister Szynkowski-Welsenk powiedział, że rząd przyjmuje tę decyzję ze spokojem. Będziemy komisji wyjaśniać, wskazywać argumenty nasze, które mam nadzieję powinny łączyć wszystkie demokratyczne państwa członkowskie i wszystkie demokratyczne instytucje, także te instytucje unijne. Ten cel, który powinien nas wszystkich łączyć, to jest badanie, jak daleko sięgały rosyjskie wpływy w różnych państwach w przeszłości i przeciwdziałanie, by te rosyjskie wpływy nie determinowały polityki w przyszłości. Szymon Szynkowski-Welsenk zaznaczył, że Polska jako największy kraj Unii Europejskiej sąsiadujący z Rosją ma nie tylko pełne prawo, ale też i obowiązek te wpływy badać. Komisja zacznie działać w momencie wyboru przez Sejm jej członków. To sportowa informacja dnia. Iga Świątek wygrała z rozstawioną z numerem 6 Amerykanką Cory Gauff 6-4, 6-2. I awansowała do półfinału wielkoszlamowego turnieju French Open. Polska tenisistka w Paryżu gra z numerem 1. Jej kolejnym rywalką będzie Brazylijka Beatriz Haddad-Maia. Iga Świątek broni tytułu wywalczonego rok temu. Półfinały zaplanowano na czwartek. Drugą parę tworzy Białorusinka Arina Sabalenka i Czeszka Karolina Muchowa. One na kort wyjdą o godzinie 15, a po nich zaczną Iga Świątek i Beatriz Haddad-Maia. Na koniec tego serwisu trójki garść statystyk. 3,5 tysiąca kilometrów trasy, 30 załóg i jeden cel. To łączy uczestników wielkiej wyprawy maluchów Monte Carlo 2023. Jest ona elementem ogromnej kampanii na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pomocy dzieciom, ofiarom wypadków drogowych. Na lotnisku na warszawskim Bemowie jest wóz satelitarny Polskiego Radia i Kuba Marcinowicz. Dzień Kuba, dobry. Witaj ponownie. Powiedz, czy wszystko już przygotowane? No, mamy jeszcze 27 dni do startu, ale tak, zdecydowanie wszystko już jest przygotowane. Dziś wielu kierowców mogło zaprzyjaźnić się ze swoimi pojazdami. Tak robili na przykład Kajetan Kajetanowicz, który po raz pierwszy zasiadł za sterami swojego malucha. Tak samo było w przypadku Bartosza Ostałowskiego, którego maluch trzeba było przerobić i dostosować go do Bartosza, który prowadzi to auto nogą. Polskie Radio Kierowców także startuje w wielkiej wyprawie. Od nas pojadą Wiktoria Jurczewska i Janek Wiewiór. Janek, spore wyzwanie przed tobą. Boisz się tej trasy, tych prawie 4000 kilometrów? Absolutnie nie, bo nie dość, że jedziemy w szczytnym celu, pomagamy dzieciom, to także towarzyszyć nam będą niezwykle ważne osoby ze świata polskiej motoryzacji, legendy. Pojedziemy też najpiękniejszymi drogami w Europie, chociażby Przełęczą Stelvio, więc już przebieram nogami i nie mogę się doczekać. No to ja tylko przypomnę, że wszystko rozpocznie się 4 lipca w Bielsku-Białej, więc już teraz zachęcam do śledzenia poczynań 35 ekip na naszej stronie radiokierowców.pl i w naszych mediach społecznościowych. Mówił Kuba Marcinowicz, dziękujemy za relację. Dodajmy, że Polskie Radio Kierowców jest wyłącznym patronem medialnym wyprawy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie wiem, czy to już ogłosić, że rozpoczyna się długi czerwcowy weekend, czy jeszcze 6 minut po godzinie 17, jeśli to dla Państwa już po pracy i rozpoczyna się, to proszę dać znać. 2 dwójki i 7 trójek, a ten długi czerwcowy weekend w całym kraju ma być ciepły, a w niektórych regionach nawet upalny. W najbliższych dniach temperatura wzrośnie nawet do 30 stopni Celsjusza. Skupiamy się na tym, co w najbliższych godzinach, wieczorem, nocą pogodnie. Jedynie na południu kraju przelotnie popada deszcz, możliwe także zanikające burze, a nocą od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 15 na zachodzie i na południowym zachodzie. Natomiast jutro w północnej połowie kraju pogodnie, słonecznie i ciepło. W pozostałych regionach miejscami będzie przelotnie padał deszcz, zwłaszcza na krańcach południowych. Na południu i na południowym wschodzie możliwe burze z gradem. No jak to w Boże Ciało po południu. Jutro od 18 stopni na Podkarpaciu, w centrum do 26, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim nawet do 28 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Dziś o wyróżnikach tablic rejestracyjnych i o tym, jak je interpretujemy. 2 dwójki i 7 trójek. Gdy się przedstawiam i ktoś pyta o numer rejestracyjny, zawsze odpowiadam okolice Nowego Jorku. Wszyscy są zdziwieni. Województwo opolskie, miejscowość Nysa. I tak ma właśnie to zapisane. ONY, okolice Nowego Jorku. Tymczasem na przeciwległym krańcu Polski. Tak jak BIA to Białystok i Akalica, tak samo powiat suwalski może się pochwalić rejestracją BSU, która mówi blisko Suwałk urodzony. Czekamy na kolejne Państwa propozycje. 2 dwójki i 7 trójek. Sex bomb, sex bomb, yeah. You're my sex bomb, and baby, you can turn me on. Turn me on, y'all. Sex bomb, sex bomb. Sam Jones, Mausti w audycji popołudniowej, a my dziś między innymi, a przede wszystkim Państwo, o wyróżnikach tablic rejestracyjnych. Rozwinięcie skrótu powiatu Nowy Dwór Mazowiecki, skrót jest WND i rozwinięcie tego skrótu to jest Warszawa nadal daleko. Jedenaście minut po godzinie 17:00 i tak jak śledziliśmy to spotkanie dziś na żywo, przed chwilą informowaliśmy w serwisie informacyjnym, teraz więcej o tym, jak to Iga Świątek kocha Paryż. Zresztą Paryż kocha Igę. W trwającym właśnie w stolicy Francji Wielkim Szlemie Iga radzi sobie wybornie, jak na razie nie oddała ani jednego seta. Na ten dzisiejszy właśnie zakończony zwycięski ćwierćfinał Igi oglądał Dariusz Urbanowicz. Takiej informacji napływającej z Paryża oczekiwaliśmy. Thank you guys for coming. I really enjoy playing in Paris. Iga Świątek zagra w półfinale Rolanda Garrosa. Dziś wykonała kolejny krok w stronę finału, a kto wie, może i obrony tytułu. Przypomnijmy, Świątkówna wygrała French Open rok i 3 lata temu. A ten dzisiejszy krok to pokonanie Amerykanki Coco Gauff w 2 setach. Nieco chwiejnym pierwszym, przy grze w pośpiechu i momentami z dużym ryzykiem, zakończył się wynikiem 6-4. W drugim było już spokojniej i skończyło się 6-2. O Coco Gauff mówi trener Tomasz Wiktorowski. Coco mimo młodego wieku to jest też dziewczyna, która ma i szacunek, i dystans, i jest już wielką gwiazdą, zwłaszcza na swoim ogromnym rynku, więc to na pewno trzeba docenić. Coco, wysoki poziom cały czas, poniżej pewnego poziomu nie schodzi, pewnie ona i jej kibice mają większe oczekiwania, bo potencjał jest w dalszym ciągu ogromny, ale w dalszym ciągu też skromna i pewna siebie dziewczyna. Czyli takie połączenie cech na pewno niewykluczających się, które są, uważam, w pewnym stopniu potrzebne. Wydaje się, że był to kolejny dzień w biurze. Iga powiększyła serię zwycięstw z Coco do 7, nie przegrała z nią ani seta. Dzisiejszy mecz trwał niespełna 1,5 godziny. W sumie podczas tego turnieju na korcie spędziła 5 godzin i 36 minut, a jej jutrzejsza rywalka, Brazylijka Beatriz Haddad-Maia, bez minuty 13 godzin. To na pewno będzie miało znaczenie. Być może dlatego Iga ma w trakcie tego French Open nieco czasu, by pochylić się nad lekturą. Na pewno jak jestem na turniejach, to lubię poczytać fikcję, bo mimo wszystko jak czytam jakieś, nie wiem, biografie albo książki, które opisują zdarzenia, które faktycznie się wydarzyły, to wolę się bardziej skoncentrować i potraktować to w pewnym sensie też jako naukę. I zresztą chciałam tutaj przeczytać książkę o historii Polski, ale no często jest tak, że właściwie ten czas, kiedy mogę poczytać, to jest, nie wiem, 20 minut między transportem a czekaniem na trening, więc czytanie tych książek po prostu jest czasami bez sensu, bo nie można się skoncentrować, więc tutaj czytam Na wschód od Edenu i fajnie się czyta, chociaż taka książka jeszcze nie dokończyłam, więc może na koniec zrozumiem, o co w tym wszystkim chodzi. A wracając do Brazylijki, Haddad-Maia jest wyższa od Igi o 9 cm, mierzy 1,85 m, jest starsza od Polki o 5 lat i 1 dzień, bo urodziny ma dzień przed Igą. Dotąd grały tylko raz, przed rokiem w Toronto, w 1:16. Górą wtedy była Beatriz po 3-setowym boju. Co ciekawe, Haddad-Maia jest dopiero drugą Brazylijką od 55 lat, która dotarła do półfinału Wielkiego Szlema. Ona też pisze historię i jutro nie będzie miała nic do stracenia. I choć Beatriz pochodzi z São Paulo, a nie z Rio de Janeiro, i tak zapowiada się na korcie niezła samba. A półfinał Igi, przypomnę, jutro po południu, a jeszcze dziś 2 ćwierćfinały singlistów. Teraz grają Niemiec Aleksander Zwieriew z Tomasem Martinem Czewarim, a po nich na kort Filipa Chartiera wyjdą Skandynawowie Norweg Holger Rune i Duńczyk Kasper Rune. Więcej oczywiście w trójkowych serwisach sportowych, to już za nieco ponad kwadrans. To będzie ciekawy pojedynek. Rune. 14 minut po 17. Trzeba trochę słońca. mnie trzeba mi. Jesteś jak ulubiona piosenka. Trzeba mi, dużo ciebie trzeba mi. Jesteś jak ulubiona piosenka. Widzimy, co dzieje się na French Open. Panowie, Niemiec Aleksander Zwieriew z Tomasem Martinem Echevarim grają właśnie teraz. Zwieriew w pierwszym secie wygrał 6-4, w drugim przegrywa 2-3, a po nich to na kort Filipa Chartiera wyjdą Norwegowie. Norweg Holger Rune i Duńczyk Kasper Ruud. Oczywiście będziemy to dla Państwa relacjonować. No na pewno nie z takimi emocjami jak mecz Igi Świątek. 19 minut po godzinie 17 o tablicach rejestracyjnych. Dziś 2 dwójki i 7 trójek. Jeździmy na topie. Jest to powiat opatowski, miasto Opatów. Top. I na topie. 2 dwójki i 7 trójek. Ja jestem z Bielska Białej. Bardzo piękne miasto. Natomiast niestety no, wyróżnik mamy dla tych, którzy znają trochę historię. Okropne SB. I wiem, że na początku jak wchodziły tablice rejestracyjne, to gdziekolwiek pojechało się poza Bielsko, to nazywali nas SB-kami. Teraz będzie i B po nowemu. W tej i w pozostałych sprawach mailowo, telefonicznie i SMS-owo. 19 minut po 17, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. I zakończył się mecz Ligi Świątek i zakończyła się comiesięczna konferencja prasowa profesora Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego. Tej konferencji przysłuchiwała się jak niemal co miesiąc Sylwia Zadrożna z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Witam Dzień cię w dobry. Studiu. No i co ciekawego powiedział dziś prezes? A przede wszystkim odniósł się do wczorajszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Przypomniał, że Rada po raz 9 z rzędu nie zmieniła wysokości stóp procentowych w naszym kraju i że taka decyzja była oczekiwana w związku ze spadkiem inflacji w maju do 13%. To jest najniższy poziom inflacji od roku. Daleko nam do realizacji celu, ale jest się z czego cieszyć. Przypomnę, że jeszcze w lutym bieżącego roku, nie tak dawno, inflacja przekraczała 18%. W ciągu 3 miesięcy inflacja obniżyła się o ponad 5 punktów procentowych. To jest zupełnie wyjątkowe tempo. Prezes Glapiński podkreślił, że ten spadek będzie kontynuowany i powiedział, że liczy na to, że poziom jednocyfrowy inflacja osiągnie we wrześniu. Dodał jednak, że stopy procentowe w Polsce są obecnie bardzo wysokie. To 6,75 utrzymywane tak długo i miesiąc po miesiącu podwyższane do tego poziomu wywarło bardzo duży wpływ na gospodarkę, co można łatwo zauważyć, patrząc, jak spadła liczba udzielanych kredytów. Cały szereg innych elementów został przykręcony, zmrożony po to, żeby ukrócić inflację. Więc oczywiście ten moment, kiedy będzie można już zmniejszać stopy procentowe, zadziała w drugą stronę. Więc jak tylko będzie to możliwe i będziemy pewni, że organizm już jest zdrowy, no to będziemy obniżać stopy. Żadna konkretna data jednak nie padła. Formalnie Rada nie zakończyła też jeszcze cyklu podwyżek i jak powtórzył dziś Adam Glapiński, jest gotowa reagować na każdy ewentualny szok i tutaj miał na myśli gospodarkę światową, bo w kraju prezes zagrożeń nie widzi. Mówił zresztą jak co miesiąc o tej dobrej właśnie sytuacji w polskiej gospodarce. W Polsce jednym słowem realizuje się scenariusz tak zwanego miękkiego lądowania, jak to się często mówi, czyli zwolnienie z bardzo wysokiego pułapu wzrostu do niskiego, ale nie do recesji i wzrostu bezrobocia. Czyli to, co nam zawsze chodziło. Łagodne i przejściowe osłabienie dynamiki PKB. To jest najlepsza droga do wyjścia gospodarki z okresu wysokiej inflacji. Szef NBP dodał, że forsowanie dalszych podwyżek stóp procentowych w sytuacji, gdy inflacja maleje, byłoby nieodpowiedzialne i prowadziłoby do zawirowań gospodarczych, spowodowania recesji, a tego, jak słyszeliśmy, nikt przecież nie chce. Rzecz jasna. Sylwia Zadrożna, bardzo dziękuję. Dziękuję. Z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej to jeszcze nie wszystko, bo po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Serdecznie już teraz zapraszamy. No tak jak Państwa zachęcamy do telefonowania. Dziś w sprawie tych wyróżników tablic rejestracyjnych. W nowym sądzie powiecie są tablice rejestracyjne KNS i na kierowców się mówi, że są z Kansas. Na kierowców z powiatu nowogutarskiego KNT się mówi, że są z Kentucky. Dziękuję, pozdrawiam. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. Tak, pełnym zdaniem, bo to oczywiście skrótowce i Państwo także o to proszą. Ćwierćfinał singlistów na French Open Norwek Kasper Rudd i pełnym zdaniem. Bardzo proszę, Duńczyk Holger Vitus Nødstorf Rune. Można. 23 minuty po godzinie 17. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo i telefonicznie to najszybciej i najłatwiej. 2 2 7 3. So lately, been wondering. Be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I of your day. If a great wave shall fall and fall upon us all, then I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you go. Way up high or down. Life and love might still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you. If I could, then I would. I'll go wherever you will go. Chciałbym się też pochwalić rejestracjami z okolic Kalisza, na przykład powiat kaliski, PKA, to jest Południowa Karolina. Pleszew, który słynie z lawet, to jest PPL, pojazd przywieziony lawetą. A no właśnie, już za chwilę informacje dla kierowców, będzie skrót serwisu wiadomości sportowej i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Bo w Media Ekspert taniej masz. Teraz w Media Ekspert przy zakupie produktów w promocji 20 rat 0%. A do tego pierwsza rata gratis. RSO 0%. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Od 16 do 19 czerwca w Zamościu odbędzie się 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry w programie. Prezentacje konkursowe, słuchowisk i spektakli, koncerty, przedstawienia i wystawy oraz dwa teatry dzieciom. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio, Telewizja Polska i miasto Zamość. A zapraszają dyrektorzy artystyczno-programowi dwóch teatrów Kalina Cyz i Janusz Kukuła. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest marka Lotto. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnez. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17. Radio Nawigator. No to jedziemy. Rozpoczynamy długi czerwcowy weekend. Co na drogach? W tej chwili Patryk Bedliński. Jest bardzo trudno na głównych trasach w Polsce i dużo korków, m.in. na A1C na trasie od Kutna do Kowala w stronę Gdańska. Na A2 utrudnienia między węzłami Luboń i Krzesiny, to pod Poznaniem. Tam zdarzyły się dwa samochody osobowe, blokują część jezdni do Warszawy, a korek może mieć nawet 10 km. Korki są też na południowej obwodnicy Warszawy w stronę Konotopy i na przedłużeniu ekspresówki już w ciągu A2. Płynnie w stronę Łodzi dopiero od Brwinowa. Na południowej obwodnicy Warszawy korki także między Opaczą a Ursynowem. Tutaj głównie na wschód. Zwalnia też ruch na A4 na trasie z Katowic do Mysłowic. Ten zator zaczyna się na wysokości węzła Mikołowska. Tłok mamy też na drogowej trasie średnicowej. Korkuje się katowicki odcinek w stronę wschodnią. Korki mamy też na S8 z Warszawy do Wyszkowa na wysokości Radzymina. Tłok na S8 również w samej stolicy w obie strony. Po awarii ciężarówki jednym pasem na zmianę jadą zmotoryzowani między Bydgoszczą a Inowrocławiem. Na trasie między Prochowicami a Lubinem całkowita blokada po tym, jak zdarzyły się trzy osobówki i duży pojazd. Nieprzejezdna także Krajowa 40 między Kędzierzynem, Koźlem a Głogówkiem po tym, jak zdarzyły się dwa auta osobowe. Prosimy o szczególną ostrożność, a więcej informacji drogowych za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A już teraz po 17.30 czas na skrót serwisu Trójki. Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, które wprowadza tzw. bezpieczny kredyt z dopłatą państwa do rat. Kwota kredytu nie będzie mogła przekroczyć 500 tysięcy złotych, albo jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko, 600 tysięcy złotych. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tysięcy złotych. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego. Przepisy wejdą w życie 1 lipca. Dziś znów nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie 11. pakietu sankcji wobec Rosji. Dowiedziała się nasza brukselska korespondentka Beata Pomecka. Kolejne spotkanie ambasadorów państw członkowskich w tej sprawie ma się odbyć za tydzień. Były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence ogłosił start w wyborach prezydenckich w przyszłym roku. Polityk pełnił funkcję wiceprezydenta USA podczas kadencji Donalda Trumpa, który w 2020 roku przegrał w wyborach z kandydatem demokratów Joe Bidenem. Urzędujący prezydent ogłosił w kwietniu, że będzie ubiegał się o reelekcję. Więcej informacji w Trójce o godzinie 18. A to już za niecałe 29 minut. Teraz czas na sport. Studio Robert Grzędowski. Iga Świątek awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open. Liderka rankingu WTA ograła dziś Coco Gauff w dwóch setach, 6-4 i 6-2. Polka grała z Amerykanką, więc sprawę komentują media za oceanem, relacja naszego korespondenta. Tutejsze media przypominają, że dla Stanów Zjednoczonych to 12 z rzędu turniej wielkiego szlema bez tytułu mistrzowskiego. Tak źle jeszcze nie było. Ostatni raz reprezentant z USA w wielkim szlemie wygrał w 2020 roku w Australii. To była Sofia Kenin. Natomiast podczas spotkania z Coco Gauff telewizyjni amerykańscy komentatorzy kilkakrotnie podkreślali, że dla nich Iga Świątek jest faworytką do wygrania turnieju w Paryżu. 22-letnia Polka może zostać najmłodszą kobietą, która wygrała 3 turnieje French Open od czasu Moniki Seles w 1992 roku i najmłodszą kobietą, która wygrała 4 turnieje wielkoszlemowo od osiągnięcia Serena Williams w 2002 roku, pisze na gorąco stacja NBC Sport, która pokazuje w USA francuskie zawody. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W półfinale Iga Świątek zmierzy się z Brazylijką Beatrice Haddad-Maia, która dość niespodziewanie wygrała dziś z Tunezyjką Ons Jabeur. A to oznacza, że znamy skład obu półfinałów singla pań, bo wczoraj do najlepszej czwórki Rolanda Garrosa weszły Czeszka Karolina Muchowa oraz Aryna Sabalienka. Zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski rozpocznie się oficjalnie w poniedziałek 12 czerwca, ale już od minionego poniedziałku na obiektach Legii w Warszawie trenuje kilkunastoosobowa grupa zaproszona przez trenera Fernando Santosza. W tej grupie jest m.in. obrońca Jan Bednarek. Przyjechał wcześniej, choć musiał zrezygnować z krótkich wakacji po sezonie ligowym. Moim zdaniem nie ma kwestii skorzystać czy nie skorzystać. To jest reprezentacja Polski. Dla reprezentacji Polski jestem w stanie zrobić wszystko. Jeżeli mogę grać w jakikolwiek sposób i mogę pomóc reprezentacji, to będę to robił jak długo tylko mogę. Także takie jest moje zadanie. Cieszę się, że tu jesteśmy. Jeżeli boss zarządził, że tak ma być, to myślę, że jego doświadczenie musimy mu zaufać i po prostu być tutaj i trenować i przygotowywać się do meczu. 12 czerwca główna część zgrupowania, 16 mecz towarzyski z Niemcami, a 20 spotkanie wyjazdowe z Mołdawią w eliminacjach Mistrzostw Europy. A dziś w Pradze finał Ligi Konferencji. O trzecie pod względem ważności europejskie trofeum zagrają włoska Fiorentina i angielski West Ham. Bramkarzem West Hamu jest Łukasz Fabiański, choć akurat w Lidze Konferencji broni jego zmiennik Alphonse Areola. Tak też pewnie będzie dziś. Pierwszy gwizdek sędziego o 21:00. Instytut Meteo ostrzega przed burzami z gradem, które jeszcze do końca dnia mogą wystąpić w 7 województwach w południowej części kraju, a burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru. Jedynie na południu kraju, przypomnę, bo w pozostałych regionach pogodnie. Nocą od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 15 na zachodzie i na południowym wschodzie. A jutro w północnej połowie kraju słonecznie, w pozostałych regionach będzie przelotnie padał deszcz na krańcach południowych. Szczególnie na południu, na południowym wschodzie możliwe także burze z gradem i tam też silniej powieje. Wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Jutro od 18 stopni na Podkarpaciu, 26 w centrum kraju, do nawet 28 stopni na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. A to dopiero początek upałów, bo długi czerwcowy weekend w całym kraju ma być ciepły, w niektórych regionach upalny, to oznacza, że może być nawet 30 stopni Celsjusza. W audycji popołudniowej dziś mówimy o wyróżnikach w tablic rejestracyjnych. To tak dla tych, którzy lubią jeździć pod Tatry na wakacjach. Jest tam taki powiat nowotarski, stacja KNT, korek niedaleko Tatr. I wieczne korki. W niektórych miastach już są, w innych za chwilę się pojawią nie korki, a znane od ponad 20 lat wyróżniki na tablicach rejestracyjnych. No, z racji ograniczonej liczby kombinacji, dziś o tym mówiliśmy, ulegają zmianom. By nie powiedzieć, czeka nas rewolucja. A my o swoich regionalnych tablicach. Mieszkałem jakiś czas w Świdniku koło Lublina i tam jest rejestracja LSW. Lubię swoją wieś. Bardzo dziękuję. Czekamy na kolejne rozstrzygnięcia. Cóż to i rozwinięcia kryje się w tablicach rejestracyjnych? 2 2 7 3. Są dwa wspaniałe, zaprzyjaźnione z tobą miasta w województwie lubuskim. Zielona Góra i Gorzów. Zielona Góra ma skrót FZ i to jest fantastyczna zielona, a Gorzów ma FG i to oznacza faluba skórą. Gdzieś pod niebem, pod nogami piach. Mam podobno iść przed siebie, chociaż nie wiem jak, oj nie wiem. Robię pierwszy krok, muszę więc gdzieś dojść. Góra wielka, droga kręta, trudno czasem iść, nie stęka. Chcę od razu wiedzieć, na czym stoi świat. Jak poznawać siebie lepiej, jak nie potknąć się o ciebie. Idąc byle jak, wiesz co, powiem mi jak. Radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia brak, więc kto powie mi jak. Radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia ciągle brak. Da, da, da, da, da, da. Czoła, walczyć o swój świat. Będziesz wolał żyć i chlebem myśleć. Będziesz nad swym celem, tak podobno mówił on człowiekowi, co zbłocił jedząc owoc wiedzy, bo chciał wiedzieć, co miał wiedzieć. Tak już w życiu bywa od zarania lat, że kto winny musi być, ten winny będzie, choćby nie wiem. Starał się sam, więc powie mi jak. Radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia brak, więc kto powie mi jak. Radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia ciągle brak. Kwiat jabłoni. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki na 21 minut przed godziną 18. NBA to już się pojawiło oczywiście. Pojawiło się w rozszerzeniu tegoż właśnie, o czym mówimy, czyli w wyróżnikach tablic rejestracyjnych, ale nie tylko powiat bartoszycki. 2 2 7 3. Jak jesteśmy przy temacie amerykańskim, no to jest na południu Polski są takie 3 stany amerykańskie. KNS, KLI, KNT. Kansas, Kalifornia, Kentucky. Ja dzwonię ze Śląska i my tu mamy dwie takie kultowe stacje i SO interpretujemy jako Somalię, a SBE jako Śląskie Betlejem. Sieradz na przykład ma rejestrację ESI, a w Łodzi odczytuje się to jako Emiraty Sieradz. 2 2 7 3, jak spotkają się na drodze mieszkańcy powiatu radomskiego i krakowskiego, to jeden na drugiego warczy, a drugi kracze, bo spotykają się wra i kra. Pozdrawia pan Radek z Wr. Nie z Wrocławia. I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. So show me family, hey! All the blood that I will bleed. Hey! I don't know where I belong, hey! I don't know where I went wrong, hey! But I can write a song, hey! I belong to you, you belong to me, my sweetheart. I belong to you, you belong to me. Luminars w audycji popołudniowej na 17 minut przed godziną 18. To również WOS, czyli okolice Ostrołęki, a rozwinięcie tego skrótu w naszych stronach to wracaj orać synu. Zapraszamy do Trójki. I sprawy nie tylko krajowe, także międzynarodowe. Choć wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się dopiero jesienią przyszłego roku, kampania wyborcza już zaczyna nabierać tempa. Na razie dzieje się tak po prawej stronie amerykańskiej sceny politycznej, gdzie partia republikańska będzie wyłaniać kontrkandydata dla reprezentującego partię demokratyczną prezydenta Joe Bidena. Chętnych do republikańskiej nominacji jest kilkunastu polityków. W tym tygodniu zgłosił się m.in. były wiceprezydent Mike Pence, a jego przyszły pojedynek z byłym wiceprezydentem Donaldem Trumpem już wywołał emocje w amerykańskich mediach. O szczegółach Michał Strzałkowski. Ostateczny kandydat partii republikańskiej w wyborach prezydenckich zostanie wyłoniony podczas Narodowej Konwencji tego ugrupowania, która odbędzie się w lipcu przyszłego roku w Milwaukee w stanie Wisconsin. To tak zwany swing state, a więc stan raz głosujący na demokratów, a raz na republikanów. Dlatego to między innymi tam będzie się skupiać przyszłoroczna kampania wyborcza. Na razie startują jednak kampanie przedwyborcze. U demokratów sprawa jest jasna, bo Joe Biden wyraził już chęć ubiegania się o reelekcję, więc jest bardzo mało prawdopodobne, że tak się nie stanie. Ale u republikanów zaczyna się twarda walka, do której zgłaszają się kolejni kandydaci. W tym tygodniu zrobił to między innymi były wiceprezydent Mike Pence. Prawda jest taka, że prezydent Joe Biden swoimi rządami osłabił Amerykę wewnętrznie i na arenie międzynarodowej. Odpowiedzią na to dobrze ludzie ze stanu Iowa jest przywrócenie w byłym domu silnego, konserwatywnego przywództwa i wierzę, że Iowa rozumie to i będzie chcieć to sprawić. Mówił Pence na wiecu w Des Moines, czyli stolicy rolniczego stanu Iowa, gdzie odbył się wiec partii republikańskiej. Media w Stanach Zjednoczonych poświęciły jego deklaracji dotyczącej chęci ubiegania się o prezydenturę sporo uwagi. Dojdzie bowiem do rzadkiej sytuacji, gdy w prawyborach jednej partii spotkają się były wiceprezydent i były prezydent. O Biały Dom znów walczyć chce bowiem Donald Trump, który ma do tego prawo, bo urzędował tylko przez jedną kadencję. Według amerykanisty z uczelni Korczaka, doktora Marka Kawy, medialnie pojedynek Pence'a i Trumpa będzie arcyciekawy, bo choć obaj kiedyś blisko współpracowali, dziś są w bardzo poważnym konflikcie. Gdy zwolennicy Trumpa szturmowali 6 stycznia 2021 roku waszyngtoński Kapitol, a sam Trump głosił hasła o rzekomo sfałszowanych wyborach, Pence przewodniczył specjalnej sesji kongresu, która zatwierdzała formalnie wyborcze zwycięstwo Bidena. Dlatego, jak mówi dr Kawa, Trump od 2 lat nazywa swojego dawnego zastępcę zdrajcą. Donald Trump w swoim stylu atakuje Pence'a, upokarza go. Mike Pence nie jest dłużny, ale robi to w sposób może bardziej wysublimowany, bo taką ma też osobowość. Ale jak dodaje ekspert, sondaże jasno wskazują, że liderem wyścigu o partyjną nominację jest Trump, którego popiera ponad połowa ankietowanych wyborców Partii Republikańskiej. Tymczasem na Pence'a chce zagłosować tylko około 5% Republikanów. Marek Kawa wskazuje też, że Pence, bardzo konserwatywny religijnie chrześcijanin ewangelikalny, adresuje swój przekaz głównie do grupy Amerykanów, dla których religia jest centralnym elementem życia. Bo on właśnie chce zagospodarować tę grupę republikańską, którą 8 lat temu próbował zjednoczyć wokół swojej osoby, na przykład Ted Cruz. I on nie bez powodu na swoje jakby sztandary wyborcze wskazuje, jest republikanem, jest chrześcijaninem, tak? To rzadko o których z kandydatów republikańskich. Jak jednak podkreśla dr Kawa, obecnie największy wpływ na partię republikańską ma zapoczątkowany przez Trumpa ruch MAGA, którego nazwa wywodzi się od dawnego hasła wyborczego byłego prezydenta Make America Great Again, czyli uczyńmy Amerykę znów wielką. I w związku z tym najważniejszym kontrkandydatem Trumpa jest gubernator Florydy Ron DeSantis. Prezentuje on bowiem poglądy takie jak większość sympatyków ruchu MAGA, ale jest od Trumpa młodszy i nie ciągną się za nim żadne skandale. DeSantis jest obecnie drugi w republikańskich sondażach. Oddanie na niego głosu deklaruje 30% wyborców partii republikańskiej. Pence jest dopiero trzeci, z dużą stratą do Trumpa i DeSantisa. Z uwagą będziemy śledzić, bo szykuje się arcyciekawy pojedynek. Jak słyszeliśmy, były wiceprezydent Mike Pence kontra były prezydent Donald Trump. Audycja popołudniowa za 13,5 minuty 18. Minut pozostało do godziny 18. Jakże ważne pytanie. News albo fake news? Oto jest pytanie. Próbujemy rozstrzygać, a nie łatwe to jest, dlatego w pomoc fachowca wskazana dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jak wiemy, wczoraj rosyjski agresor wysadził tamę na Dnieprze w okolicach Nowej Kachowki, ale pojawiły się zgoła inne informacje w mediach, nie tylko społecznościowych. Możemy mówić ale już wprost głównie, o fake newsach? Ale głównie społecznościowych. Na razie to są takie teorie spiskowe, bo nie ma tam właściwie żadnych faktów, są tylko spekulacje o tym, że to Amerykanie wysadzili. Amerykanie wysadzili? Tak, tam. Amerykanie. To w polskiej infosferze no, jest skierowane do, powiedzmy, takich grup, które są po prostu antyamerykańskie, więc dla nich ta historia jest bardzo wiarygodna, no bo już wcześniej uwierzyli w to, że ta wojna jest w rzeczywistości sterowana z Ameryki. Natomiast w propagandzie rosyjskiej ta narracja służy do tego, żeby uwiarygodnić znowu dla Rosjan to, że ta operacja, czy ta wojna jest wojną obronną, tak? No bo jeżeli Amerykanie wysadzają tamę, zaogniają, Rosja chce pokoju, a tutaj te kolejne ataki są wynikiem właśnie tego, że to Amerykanie, czy Polacy, bo to zamiennie, powiemy teraz też zaraz o narracji polskiej, antypolskiej. No jest to taki alternatywny świat, ale świat, w którym żyje bardzo duża część Rosjan, więc to jest naprawdę niepokojące. Uważajmy na te treści dezinformacyjne, które pojawiają się w mediach. Też krąży informacja o udziale Polskiego Korpusu Ochotniczego w operacjach na terenie obwodu białgorodzkiego. Też możemy mówić tu o fake newsie wprost? Tu możemy mówić o bardzo intencjonalnej operacji wpływu, dezinformacyjnej operacji wpływu, bardzo niebezpiecznej z punktu widzenia Polski. No właśnie, o to chciałem zapytać, dlaczego jest niebezpieczna? Jest niebezpieczna dlatego, że ten polski korpus, on służy Rosjanom do tego, żeby wzbudzać wprost już nienawiść do Polaków. On jest pokazywany jako taka jednostka bardzo agresywna, która na Ukrainie de facto eskaluje konflikt między Rosjanami a Ukraińcami, więc proszę zobaczyć, że tutaj Polacy są w bardzo negatywnym świetle przedstawiani przez propagandę rosyjską. Co więcej, my dementowaliśmy, to znaczy ministerstwo dementowało jakikolwiek udział, jakichkolwiek ochotników, którzy mieliby formalnie reprezentować Polskę, bo jeżeli ktoś tam pojechał, jakiś Polak indywidualnie jako ochotnik, to nie reprezentuje państwa polskiego. A tu mówimy o siłach zbrojnych Rzeczpospolitej. Tak, a tu mówimy właśnie o siłach zbrojnych Rzeczpospolitej i to jest taka bardzo potężna broń dezinformacyjna, tak? No bo jeżeli ktoś mówi w języku polskim, to jest bardzo proste skojarzenie, to znaczy, że jest Polakiem, więc reprezentuje polską armię. Tak nie jest, więc nawet jeżeli widzimy jakiekolwiek filmiki pojedynczych osób, no to są to po prostu wyrwane z kontekstu słowa. Natomiast niepokojące jest rzeczywiście to, jak dużą agresję to budzi wewnątrz Rosji w stosunku do Polski jako kraju. No i w internecie też, używając słowa, rezonuje. Tak, a w naszym polskim internecie rezonuje to w tych grupach, które, jak już w kontekście też tej zapory wspomniałam, są no antyamerykańskie, antywojenne, to też często mówimy o tych pseudopacyfistach, tam ta narracja też zbiera swoje żniwo. No więc uważajmy na tego typu treści, jeśli do nas docierają z takich niewiarygodnych, nieznanych nam źródeł czy kont, no to bierzmy na nie poprawkę i kwestionujmy ich wiarygodność. Ewentualnie poczekajmy kilka godzin. Ja celowo wczoraj nie poruszałam tego wątku, kiedy państwo informowaliście o tych zdarzeniach na Ukrainie, bo chciałam poczekać, zobaczyć, jak to się potoczy. Więc ta wstrzemięźliwość w kontekście dezinformacyjnym wydaje mi się dość ważna. Jak najbardziej wskazana i to, co pani podkreśla, też, żeby nie udostępniać, tak? Bez weryfikacji, a lepiej oczywiście się wstrzymać, bo te emocje nie są najlepszym doradcą. Co więcej, nie komentować też. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. Audycja popołudniowa za 7 minut 18. Internalize this moment for the days when I don't believe, when our love gets stolen, 'cause there's no exception, and I know time will take you far from me. Let this night invade my lungs, you're all I wanna breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. Whatever. All the darkest moments, oh, I promise they'll be safe with me. We've all been broken, there's no exception. What you carry so gracefully. Let this night invade my lungs, you're all